Evropa 2, východní Čechy, 99,5 FM. Maximální party na Evropě 2. Dance Extravaganza.

Dance Extravaganza. Extravaganza. Dance Extravaganza. Na Evropě 2. We'll be right back. Dance Extravaganza. Extravaganza na Európie 2. I'm gonna go to the next one.